بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون اقترب للناس حسابهم قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے ان کا حساب اور وہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت نئی اور تازہ ان کے رب کی طرف سے مگر اس کو سنتے ہیں اور وہ کھیل میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کھیل میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل اور پوشیدہ طور پر کی میٹنگ ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اور کہنے لگے نہیں ہے یہ شخص مگر ایک انسان تمہارے جیسا کیا تم پھنستے ہو جادو کے اندر اور تم دیکھتے ہو کہا اس پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا پروردگار جانتا ہے بات کو آسمانوں میں اور زمین میں اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے بلکہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خواب ہیں جو یہ پیش کرتا ہے بلکہ اس کو گھڑ لیا ہے اس نے نہیں بلکہ یہ تو شاعر ہے پس لائے ہمارے پاس نشانی ایسی جیسا کہ بھیجے گئے تھے پہلے لوگ نہیں ایمان لایا ان سے پہلے کسی بستی والوں نے جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے کیا یہ ایمان لائیں گے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الانبیاء ہے انبیاء کا لفظ تو اس صورت میں مذکور نہیں ہے لیکن بہت سے رسولوں کا اور نبیوں کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے اس صورت کے اندر بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کا اور پھر اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے اور بہت سے متعدد نبیوں کا ذکر ہے اور یونس علیہ السلام کا ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے ان کی والدہ محترمہ کا بھی ذکر ہے اور سب سے آخر میں حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے تو مسلسل بہت سے انبیاء کا ذکر ہے اس لیے اس سے اس سورت کا نام سورت انبیاء مقرر ہوا ہے سورت انبیاء اس واسطے کہ متعدد رسولوں کا اور نبیوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے اس سورہ مبارکہ میں یہ مکی سورت ہے مکی زندگی کے درمیانے وقفے میں یہ سورت نازل ہوئی جیسا کہ اس سے پہلی سورتیں مکی زندگی کی بعد ابتدائی دور میں سورتیں نازل ہوئی ہیں جیسا سورہ مزمل سورہ مدثر سورہ نون سورہ فاتحہ وغیرہ وہ بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہیں اور یہ وسطی دور میں نازل ہوئی، مکی زندگی کے درمیانے دور میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، یہ ابتدائی ہے، اس لیے یہ سورت مکی ہے اور اس کی 112 آیتیں ہیں، 7 رکوع ہیں، 1138 الفاظ ہیں اور 4168 حروف پر مشتمل ہے یہ سورہ مبارکہ، اور پہلی سورت کے ساتھ اس کا ربط ہے، جس طرح پہلی سورت کے اندر مضامین تھے، جس قسم کے تقریباً اسی قسم کے مضامین اس سورت مبارکہ کے اندر بھی ہیں، ویسی بھی مکی زندگی کے اندر جو سورتیں نازل ہوئی ہیں ان کے اندر زیادہ تر عقائد کے بارے میں ہی ہے، عقیدے سے تعلق رکھنے والی جو باتیں ہیں اللہ نے وہ زیادہ تر نازل فرمائی ہیں، تو اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی ایک تو توحید کا ذکر ہوگا اور دوسرا رسالت کا ذکر ہوگا اور تیسرا قیامت کا ذکر ہوگا، یہ تین مرکزی مضمون ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر، اس کے علاوہ انبیاء علیہ الصلات والسلام کی بشریت کا ذکر ہوگا، سارے نبی انسان تھے، اللہ تعالی کے مقرب اور برگزیدہ تھے لیکن انسان تھے، اور ملائکہ کا ذکر بھی ہے سورہ مبارکہ میں ضمناً، لیکن انبیاء علیہ الصلات والسلام کی بشریت اور ان کی آدمیت کا ذکر ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر انبیاء علیہ الصلات والسلام کی ملت کا ذکر ہے، سارے نبیوں کی ملت ایک تھی، وحدت ملت انبیاء، اور یہ بیان ہوگا کہ انبیاء علیہ الصلات والسلام کس طرح تبلیغ کرتے تھے، اللہ کا پیغام کس طرح لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے تھے، اور یہ اس کے اندر بیان ہوگا کہ انبیاء علیہ الصلات والسلام اپنی حاجتوں میں اپنی ضرورتوں میں کس طرح اللہ کے سامنے مناجات کرتے تھے، اللہ کے سامنے کس طرح نیاز مندی انکساری اور عجز و خشوع کا اظہار کرتے تھے، اس بات کا ذکر ہوگا اس سورہ مبارکہ کے اندر، قیامت کا ذکر ہوگا، رسالت کے منکرین کا رد ہوگا جو انبیاء علیہ الصلات والسلام کی رسالت کے بارے میں شکوک و شبہات رکھتے ہیں یا تسلیم نہیں کرتے، ان کا رد ہوگا، اور یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے سورہ مبارکہ کے اندر، توحید کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، محاسبہ اعمال کا، یہ مرکزی مضامین ہیں اس سورہ مبارکہ کے، جیسا کہ پہلی سورت کے اندر بھی تقریباً اسی قسم کے مضامین تھے، پہلی سورت میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی طریقہ تبلیغ بیان ہوا تفصیل کے ساتھ، اور یہاں بالکل اجمال کے ساتھ بیان ہو، یہاں دوسرے نبیوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ ذکر آئے گا، اور بعض دوسرے انبیاء علیہ الصلات والسلام کا تفصیل کے ساتھ ذکر آئے گا، تو اس طریقے سے یہ سورہ مبارکہ ان مضامین پر مشتمل ہے، بخاری شریف میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا ہے، حضور کے صحابی عبداللہ ابن مسعود، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کاف، سورہ مریم، سورہ طہٰ اور سورہ انبیاء، انہن من العتاق الاول وہن من تلادی، یہ میرا پرانا قیمتی مال ہے جن کی میں حفاظت کرتا رہتا ہوں. یہ فرمایا اتاکل اول وہن من تلادی. تلاد پرانے مال موروثی مال کو کہا جاتا. یہ ابتدائی دور کی صورتیں ہیں. میں ہمیشہ ان کی حفاظت کرتا رہتا ہوں، ان کو پڑھتا رہتا ہوں، یاد کرتا رہتا ہوں. یہ عبداللہ ابن مسعود کا قول بخاری شریف میں موجود ہے. یہ ساری صورتیں، کیونکہ یہ صورتیں مکی زندگی کے عہد وسطی کے اندر تقریباً نازل ہوئی ہیں، اور بہرحال ہجرت سے پہلے یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہیں. اس واسطے ان کو پرانا اور قیمتی مال فرمایا جس کی میں حفاظت کرتا ہوں، کیونکہ مدنی زندگی میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ بعد میں. تو اللہ تعالی نے اس صورت کے اندر یہ تمام مضامین بیان کیے ہیں. اس صورت کو بغیر کسی تمہید کے ایسا ہی ذکر فرمایا، اقترب للناس حسابہم. بعض صورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات ہیں، بعض کی ابتدا میں تسبیح تحمید ہے، بعض کے اندر کچھ تمہید ہے، بعض صورتیں ایسی ہیں بغیر تمہید کے بالکل براہ راست ان کو شروع کر دیا گیا ہے. آگے سورہ نور بھی ایسی آئے گی بغیر کسی تمہید کی. اور اس کے اندر انذار کا پہلو غالب ہے، یعنی نافرمانوں کو ڈرایا گیا ہے برے انجام سے. اس واسطے اس کو بغیر کسی تمہید کے شروع کر دیا گیا. تو پچھلی سورت کی آخری آیت میں تھا کہ ہر ایک انتظار کرنے والا ہے، تم جان لو گے کہ سیدھے راستے پر چلنے والے اور منزل مقصود تک پہنچنے والے کون لوگ ہیں. اس کے ساتھ یہ بالکل مناسب ہے کہ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ لگا ہے، اور وہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے اعراض کرنے والے ہیں. حساب تو قریب آ لگا ہے، حساب سے مراد ہے قیامت کا محاسبہ. اللہ نے باس بعد الموت کے اندر جو حساب کا سلسلہ ہے اس کا اشارہ کیا ہے. قریب آ لگا اس واسطے کہ آخری جو نشانی اور علامت تھی وہ ظاہر ہو چکی ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے خدا تعالی کے اور نبی ہے، اور قرآن آخری کتاب ہے. جب یہ آ چکی ہے تو آگے حساب کی منزل قریب ہے. تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے وہ حساب کی منزل تو نہیں آئی. تو اللہ تعالی نے دوسری جگہ قرآن میں اس طرح فرمایا ہے، انہم یرونہ بعیدم ونراہ قریبا. ہمارے حساب سے قریب ہے، لوگ اس کو دور سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قریب ہے، کیونکہ آخری نبی بھی آ چکا ہے، آخری پروگرام بھی بتلا دیا گیا ہے. اب اس کے بعد نہ کوئی پروگرام بتلایا جائے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی رسول اور نبی آئے گا. اس کے بعد پھر اس جان کا فنا ہونا اور ختم ہونا ہے، اور محاسبے کی منزل کا آنا. اس لحاظ سے اس کو قریب کہہ سکتے ہیں کہ بہت قریب ہے، اور شخصی طور پر یوں بھی قریب کہہ سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ماتا فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو برپا ہو گئی، کیونکہ اس کے محاسبے کی پہلی منزل شروع ہو جاتی ہے وہاں مرنے کے بعد. یوں بھی قریب ہے ہر انسان کے لیے محاسبے کی منزل، مرنے کی دیر ہے کہ بس حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ برزخ میں بھی ہوتا ہے، پھر حشر بھی ہوگا، پھر اس کے بعد وہ سلسلہ آگے کا چلے گا. تو اس واسطے لوگوں کے لیے تو حساب قریب آ لگا ہے، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کر رہے ہیں، دھیان ہی نہیں کرتے. وہ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے مخالفت کر رہے ہیں. پھر اللہ نے نافرمانوں کی زیادتی اور تعدی کا ذکر کیا ہے. مایاتی من ذکر من رب محدثن، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نئی. محدثین قرآن، قرآن میں جو بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اللہ استمعوہ سنتے ہیں اور وہ کھیل میں لگے ہوئے، توجہ ہی نہیں کرتے، دھیان ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں. یہ نافرمانوں کا یعنی شیوا ہے کہ جو بھی نئی نصیحت آئی کوئی دھیان ہی نہ کیا، توجہ ہی نہ کی. حق تو یہ تھا کہ اس نصیحت کو سنتے، اس پر عمل کرتے اور آگے کی منزل کی تیاری کرتے، لیکن ایسا نہیں کرتے. لاہیتن قلوبہم، ان کے دل بھی کھیل میں پڑے ہوئے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دنیاوی اشغال، لاہ و لاب، شہوات اور خواہشات کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ان کو اس کی فکر نہیں ہے کہ محاسبے کی منزل آ رہی ہے آگے اور بعض پرس ہوگی، کھیل میں لگے ہوئے ان کے دل. لاہیتن قلوبہم، یہ اللہ تعالی نے فرمایا. انسان اکثر و بیشتر ایسا ہی ہے، نصیحت کی بات کی طرف کوئی دھیان نہیں کرتے بلکہ دل کھیل میں مشغول ہیں. آج بھی دیکھ لیں اکثر و بیشتر انسانی سوسائٹی کے افراد لا و لاب اور کھیل تماشے میں مشغول ہیں. جدھر بھی دیکھیں گے کھیل تماشے کی بات ہو، گانے کی بات ہے، افسانے کی بات ہے، اور کھیل ہیں، تماشے ہیں، انہی چیزوں کے اندر مشغول ہیں. زیادہ تر اکثریت انسانوں کی یہی ہے. نزول قرآن کے زمانے میں یہ تھا، آج بھی ایسا، اکثریت انسانوں کے ایسی دل غافل ہیں، لا و لاب کے اندر لگے ہوئے. اس کے علاوہ قرآن جس وقت نازل ہوا تو نافرمان اور ظالم لوگ جو مخالف تھے، اثر النجوا، پوشیدہ طور پر انہوں نے میٹنگ کی چھپ کر، یعنی تاکہ پتہ نہ چلے. سازش کرنے والے لوگ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں، پوشیدہ میٹنگ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں. پوشیدہ میٹنگ کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، پوشیدہ میٹنگ کر کے یہ کہنے لگے قرآن کے بارے میں جو نصیحت نامہ ہے انسانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے، اس کے بارے میں یہ کہنے لگے، اور جو اس نصیحت کو لانے والا ہے اس کے بارے میں کہ رسالت کا بھی اور اس پیغام دونوں کا رد کرنا چاہتے ہیں. نہ تو اس کو مانتے ہیں جو پیغام لا رہا ہے اور نہ اس پیغام کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں. پیغام لانے والے نبی کے بارے میں کہتے ہیں الحاظہ اللہ بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر تمہارے جیسا آدمی، یہ تمہارے جیسا ایک معمولی آدمی ہے، اس کو کیسے رسول مان لیا جائے، نبی مان لیا جائے. مشرکین کا، پرانے نافرمانوں کا بھی یہی شیوا رہا کہ وہ نبیوں پر یہ اعتراض کرتے رہیں کہ ان کی مالی پوزیشن کمزور ہے، ان کے پاس کچھ نہیں، ان کو کیسے مان لیا، فوج نہیں، لشکر نہیں، نوکر چاکر نہیں، باغات نہیں، کوٹھی نہیں، ان کے پاس زر و جواہرات نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، ان کو کیسے رسول مان لیا جائے. مکے کے سرکش بھی یہی بات کہتے تھے، لولا نزل القرآن علی رجل من القریتین عظیم. یہ مکے اور طائف میں دو بڑے شہر ہیں، ان میں سے کسی بڑے آدمی پر قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ بڑے بڑے سردار، ابو الحکم ہے یہاں، مغیرہ ہے، فنا ہے، طائف میں عبد یالیل ہے، حبیب ہے، مسعود ہے، فنا ہے، جن جو دولت مند ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ اور حقارت کی بنا پر کہتے تھے کہ کیا خدا کو نبوت اور رسالت کے لیے ابو طالب کا ایک یتیم بھتیجا ہی ملا تھا، علیہ باللہ. حقارت کے ساتھ یہ بات کرتے تھے مشرک لوگ. تو ان کی نگاہ میں یہ مال و دولت اور اقتدار، تسلط، یہ چیزیں بڑی اور وقیع سمجھی جاتی ہیں، حالانکہ اللہ کے نزدیک ایمان، اخلاق، نیکی اور تقوی معیار ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ چیزیں کمال درجے کی پائی جاتی ہیں. ان کا اخلاق عالی ہوتا ہے، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو سب سے بلند تھا. انک لعلی خلق عظیم، اور سارے نبی بڑے بلند اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، اور ان کا تقوی، ان کی نیکی، ان کے اعمال، خلق خدا کی ہمدردی، ان کا کلام، ان کا عمل، ہر چیز ایک معیار ہوتا ہے. اس کو نہیں دیکھتے، مال و دولت کو دیکھ رہے ہیں. یہ مال و دولت کے پجاری ہمیشہ اسی چیز میں لگے. اور نقض یہ نے کہا تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، اور یہی بات دوسروں نے کہا. دوسروں نے لوط علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں اب اشرم منا واحد نتبعہ ان اللہ فی ضلال وسعود، ہمارے جیسا ایک آدمی ہے، معمولی اس کا اتباع کریں تو ہم بیوقوف بن جائیں. تو بیوقوف کہتے تھے کہ اس کے پیچھے چلنا بیوقوفوں کا کام ہے. تو ایک تو یہ نقص نکالا، یہ تو معمولی انسان ہے ہمارے جیسا، جس کی کوئی مالی پوزیشن بلند نہیں ہے، یہ نقص نکالا. جواب آگے آئے گا. یہ جو اعتراض کیا شرک کرنے والوں نے، یہ معمولی انسان ہے ہمارے، اس کے ہم کیسا اتباع کریں. البتہ اس کے بات میں اثر ضرور ہے، بات بڑی مؤثر ہوتی ہے اس کی. تو ہو نہ ہو یہ سحر ہے، یہ جادو کرتا ہے. افتاتون السحر، کیا تم پھنستے ہو جادو میں اور تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارے جیسا آدمی ہے، معمولی پوزیشن کا ہے، کوئی مال و دولت زیادہ نہیں، اقتدار نہیں، کوئی سرمایہ نہیں ہے اس کے پاس، نوکر چاکر نہیں، سوائے اس کے کہ یہ سحر کرتا. کیا تم سحر میں پھنسنا چاہتے ہو دیکھتے ہوئے؟ تو حضور کے کلام کو اب سحر سے تعبیر کیا، یہ جو کچھ کرتا ہے سحر کرتا ہے. اور بھی اس کے علاوہ دوسری باتیں، تو اللہ کے نبی نے کہا ربی یعلم القول، میرا پروردگار جانتا ہے بات کو آسمان اور زمین میں. آسمان میں کوئی بات کرنے والا ہو یا زمین میں، میرا پروردگار ان سب کی باتوں کو جانتا ہے. ان کی باتوں کو بھی جانتا ہے کہ یہ تعصب اور عناد اور ضد کی بنا پر یہ سحر کہہ رہے ہیں، اور نبی کو معمولی انسان کہہ رہے ہیں. تو میرا پروردگار جانتا ہے بات کو آسمان میں اور زمین میں، وہ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے. ان کی باتیں اس سے پوشیدہ نہیں، ان کی حالت اس سے مخفی نہیں ہے، سب وہ جانتا اور سنتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے لے گا، باز پرس کر لے گا. فرمایا یہ نہیں کہ صرف سحر کہا اور پیغمبر کو یہ کہا کہ یہ تو ہمارے جیسا آدمی ہے، اس کا اتباع ہم کیوں کریں، بلکہ اس سے بڑھ کر کہنے لگے نہیں، بل قالوا اضغاث احلام، یہ جو باتیں پیش کرتا ہے یہ تو پریشان خواب ہیں، علیاذ باللہ. یہ مختلف قسم کی باتیں مختلف کافر اور مشرق کرتے تھے. مطلب یہ تھا کہ پیغمبر جو بات پیش کرتا ہے اس کا رد کر لیں، اور رد کرنے میں کسی نے کہا یہ سحر ہے. بات تو مؤثر ہوتی تھی، لوگ اس کے اثر کو قبول کرتے تھے، تو اس کو ٹالنے کے لیے، رد کرنے کے لیے یوں کہا کہ یہ سحر ہے، جادو میں پھنسنا چاہتے ہو. کسی نے کہا نہیں، یہ تو پریشان خواب ہیں، جیسا کہ آدمی ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے، ایسی ایسی باتیں یہ کر رہا. مطلب کہیں جنت دوزخ کا ذکر کرتا ہے، کہیں ماسوے کا ذکر کرتا ہے، کہیں کسی چیز کا ذکر کرتا ہے، پریشان خواب ہیں یہ. نہیں، بعض نے کہا افترا ہو، گڑ کر کے اپنی طرف سے کہتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے اور مجھ پر وہی آئی. نہیں، بعض کہتے تھے شاعر، شاعری کرتا ہے، کلام الہی کو شاعری سے تعبیر کیا. اور اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں واقعی خدا کا نبی ہوں تو پھر پہلے جو نشانیاں ظاہر کرتے تھے ایسی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ صالح علیہ السلام نے پتھروں سے اونٹنی نکال دی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے سانپ بنا کر دکھا دیتے تھے، یہ ایسی کیوں نشانی نہیں لاتا؟ یہ تمام تعصب اور عناد اور دشمنی کی بنا پر کافر لوگ اعتراض کرتے تھے، ورنہ معجزات کا ظہور تو ہوتا تھا، حضور کے ہاتھ مبارک پر بھی بہت سے معجزات ظاہر کیے اللہ نے وقتاً فوقتاً، لیکن جو جن لوگوں نے نہیں ماننا تھا، بات کو ٹالنا مقصد تھا، رد کرنا مقصد تھا، یہ ساری باتیں کرتے تھے۔ یہ بھی شاعری کر رہا، حالانکہ منصف مزاج لوگ حضرت ابو ذر غفاری کے جو بھائی تھے، مسلم شریف میں آتا ہے انیس، تو وہ مکے میں آئے، انہوں نے دیکھا تو واپس جا کر بھائی کے سامنے رپورٹ پیش کی تو کہنے لگے کہ وہ یہ کاہن بھی نہیں ہے، وہ شخص میں نے کاہنوں کی باتیں بھی سنی ہیں، جادوگر بھی نہیں ہے، جادوگروں کی باتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں، وہ جس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ شاعر بھی نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس کے کلام کو شاعروں کے اوزان پر بھی آزما کر دیکھا ہے، کسی کے ساتھ نہیں ملتا، شعر و شاعری کے تو بہر ہوتے ہیں، کافی ہوتے ہیں، وضاحت والا اقران شعرا فما یلتم علیہ، شاعروں کی شاعری پر بھی میں نے پرکھ کر دیکھا، وہ نہیں ہے، وہ چیز ہی نہیں، وہ کوئی اور کی بات ہے، یقیناً وہ شخص جیسا کہتا ہے کہ وہ خدا کا نبی ہے ایسا ہی ہوگا۔ یہ منصف مزاج لوگ یہ ساری باتیں کہتے تھے، کوئی کاہن بھی نہیں ہے، کاہن لوگ جھوٹ بولتے ہیں، غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں، فیس لیتے ہیں لوگوں سے، جادوگر بھی اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے غلط باتیں کرتے ہیں، فیس لیتے ہیں، اور شاعر لوگ جو ہے وہ تکبندی کرتے ہیں، کسی کی مدح کسی کی قدا، ان کا کوئی وہ مستقیم نہیں ہوتا، تخیل ہوتا ہے، تخیل کی وادیوں میں گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں، صحیح غلط ہر قسم کے، جتنا جھوٹا شعر ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے لوگ واہ واہ کہیں گے، مطلب ہے۔ تو یہ سب ٹالنے کے لیے نشانیاں تو دیکھ رہی ہیں آپ، پہلی صورت میں گزر چکا ہے کہ قرآن سے بڑی کوئی نشانی نہیں ہے، عظیم و شان معجزہ خدا، اس کو نہیں دیکھتے، پہلی کتابوں میں جس کی پیشن گوئی کی گئی تھی، اس کے علاوہ بہت سے معجزات حضور کے ہاتھ مبارک پر بھی لوگوں نے دیکھے، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ یہی کہتے ہیں کہ فلاں نشانی آ جائے، جیسی ہم طلب کرتے ہیں ویسی آ جائے۔ اللہ تعالی نے اس کا ایک اجمالی جواب دیا، پھر اس پہلی بات کا جواب آئے گا آگے، جو کہا کہ یہ تو ہمارے جیسا آدمی ہے، ما منت قبل من قریت، ان سے پہلے کسی بستی والے لوگ جن کو ہم نے ہلاک کیا ہو ایمان نہیں لائے، ان کی بات ہی نہیں ہے، ان سے پہلے بھی جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا بستی والوں کو وہ ایمان نہیں لائے، ان سے بھی توقع نہ رکھیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضور کی بستی مکے والے لوگ، ان میں بہت سے لوگ جو سرکردہ تھے، دولت مند تھے، سردار تھے، صاحب حیثیت تھے، ایمان نہیں لائے، بلکہ ہلاک ہی ہوئے، یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ پہلے بھی ایسا ہوا ہے، جن جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے ایمان نہیں لائے، وہ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں ایمان لانے؟ یہ دیکھو، زید اور عناد اور دشمنی اور تعنت کی بنا پر ایسی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، قرآن کو شعر و شاعری سے کہہ رہا ہے، کوئی جادو کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، اور کوئی بدبخت کہتا ہے مجنون ہے جیسا دوسری سن، دیوانوں جیسی باتیں کرتا، کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی کہتا ہے معمولی آدمی ہے، اس کی بات کو ہم کیسے مان لیں، کوئی صاحب حیثیت نہیں، یہ سب باتیں ٹالنے کے لیے اور انکار کرنے کے لیے مشرک لوگ کہتے تھے. اب پھر پہلی بات جو تھی وہ سب سے زیادہ اہم تھی، یہ تو ہمارے جیسا انسان، تو اللہ نے آگے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت اور ان کا انسان ہونا اس کا ذکر فرمایا اگلی آیت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام وما كانوا خالدین. ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وما أرسلنا قبلك اور نہیں بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے رسول مگر مرد تھے، ہم وہی بھیجتے تھے ان کی طرف. پس پوچھ لو اے انکار کرنے والو اہل ذکر علم والوں سے اگر تم نہیں جانتے. اور ہم نے نہیں بنایا ان رسولوں کو ایسے اجسام کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہیں تھے وہ ہمیشہ رہنے والے. پھر ہم نے سچا کیا ان کے ساتھ والا، پس ہم نے ان کو نجات دی اور جس کو ہم نے چاہا، اور ہلاک کیا ہم نے اسراف کرنے والوں کو. البتہ تحقیق ہم نے نازل کی ہے تمہاری طرف ایک کتاب جس کے اندر تمہارے لیے نصیحت کا سامان ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے. سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالی نے توحید، رسالت اور قیامت کا ذکر فرمایا ہے، اور نبیوں کا طریقہ تبلیغ اور تعلیم کا ذکر فرمایا ہے، اور اس میں انذار کا مضمون زیادہ غالب ہے. نافرمانوں کو برے انجام سے ڈرایا گیا ہے، اور اس سلسلے میں نبوت اور رسالت پر اعتراض کرنے والے لوگوں کے شکوک اور شبہات کو رفع کیا گیا ہے، اور ان کے بیہودہ اعتراضوں کا رد کیا گیا ہے، اور ان کو جواب دیا گیا ہے. پچھلی آیتوں کے اندر اللہ تعالی نے انکار کرنے والوں کے بارے میں دو چیزوں کا خاص طور پر ذکر کیا. ایک تو یہ کہ اسر النجو الذین ظلموا، جو لوگ ظالم ہیں، مشرک، کافر اور نافرمان ہیں، پوشیدہ طور پر وہ میٹنگ کی انہوں نے. اور پھر قرآن کے بارے میں اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں غلط نظریہ قائم کیا. قرآن کے بارے میں کہا یہ شعر ہے یا شاعری ہے یا یہ پریشان خواب ہیں یا یہ سحر کر رہا ہے. نبی کو بھی شاعر، کاہن، شاعر یہ کہا، اور قرآن کو سحر، شاعری اور پریشان خواب، جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، ویسے ہی ڈراؤنے خواب جیسے بعض آدمیوں کو آتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو یہ تصور قائم کیا شرک کرنے والوں نے اور نافرمانوں نے پوشیدہ میٹنگ کی. یہ اسر النجوا کا لفظ جو ہے بہت اہمیت رکھتا ہے. مشرکین مکہ دار الندوہ کے اندر میٹنگ کر کے اس قسم کی باتیں طے کرتے تھے. اسی ابن کلاب کا جو مکان تھا اس کو انہوں نے اسمبلی ہال بنایا ہوا تھا، اور اس کے اندر وہ سب اکٹھے ہو کر مشورے کرتے تھے. اور اسلام کے راستے کو روکنے کے لیے تدبیریں سوچتے تھے، اور طرح طرح سے اپنے اپنے آراء پیش کرتے تھے کہ کس طرح ان کو ناکام بنایا جا سکے، اسلام کا راستہ روکتے تھے، کفر اور شرک کے پروگرام کو غالب بنانے کی کوشش کرتے تھے، اسلام اور ایمان کے پروگرام کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔ یہ میٹنگ کا جو لفظ ہے نجوہ، پوشیدہ طور پر سرگوشی کرنی، تو یہ مشرک اور کافر لوگ اور نافرمان لوگ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہود اور نصارہ اور دوسرے جتنے بھی ہیں، دہریے وغیرہ، ملحد، کمیونسٹ وغیرہ اور ہنود یہ اور دوسرے باطل مذاہب والے، وہ میٹنگیں کرتے رہتے ہیں ہمیشہ اسلام کے راستے کو روکنے کے لیے۔ آج بھی یہ بات ہے، بے پناہ میٹنگیں ان کی ہوتی ہیں، مشورے ہوتے ہیں کہ اسلام کو کس طریقے سے کمزور کیا جائے اور یہ قرآن دنیا میں نہ آ سکے۔ بڑی بڑی میٹنگیں ہوتی ہیں، مشورے ہوتے ہیں، مسلمانوں کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا، کیونکہ تنزل کی بنا پر زوال میں مبتلا ہو کر وہ اپنی کتاب اور دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، مسلمان یعنی بہت پسماندہ ہو چکے ہیں مسلمان۔ اس سلسلے میں کافر لوگ کیا کیا مشورے کرتے ہیں، یہود اور نصارہ اسلام کو مٹانے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے، مسلمان اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ اس زمانے میں بھی کرتے تھے، اسلام تو اللہ تعالی کا سچا دین ہے، اللہ اس کی حفاظت کا سامان پیدا کرتا، ورنہ انسانوں کے بس میں ہوتا تو آج 8 صدیاں ہیں مسلمانوں پر تنزل کی وارد ہوئی ہیں۔ تاتاریوں کے زمانے سے لے کر مسلمانوں کا پاؤں جب پھسلا ہے پھر ٹھکانے نہیں لگا، اور ہر قسم کا زوال آیا ہے، ہر لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، اقتصادی، سیاسی لحاظ سے سلطنتوں کا زوال آیا، اور باقی بھی جتنا سلسلہ تھا وہ کمزور ہو گیا۔ تو یہ میٹنگ کرتے ہیں، مشرکین مکہ بھی کرتے تھے اور آج بھی یہود نصارہ اور دوسرے لوگ کرتے ہیں میٹنگیں اسلام کے خلاف۔ انہوں نے یہ باتیں نکالی، قرآن کے خلاف کا یہ پریشان خواب ہے، افترا کیا ہے اس نے، گھڑ کر لایا ہے اس کو، کتاب الہی بتلا رہا ہے، کسی نے کہا یہ شاعری کرتا ہے، ہمارے پاس ایسے معجزے کیوں نہیں لاتا جو پہلے نبی پیش کرتے تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان برپا ہو گیا تھا، یہ کیوں طوفان برپا نہیں کرتا، پتھروں میں سے اونٹنی نکال دی تھی انہوں نے، یہ ایسا معجزہ کیوں نہیں نکالتا، لاٹھی کو سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا، ایسا معجزہ کیوں نہیں لاتا، اکٹھی کتاب کیوں نہیں لاتا، ہمارے سامنے سیڑھی پر چڑھ کر اوپر چلا جائے، وہاں سے کتاب لائے جس کو ہم پڑھ لیں، فرشتوں کی فوج سامنے آ کر کہے کہ واقعی یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ تعالی اور فرشتے ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں، ہم تو مانیں گے نہیں۔ یہ مختلف باتیں مشرک لوگ کہتے تھے، اور انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ ہل ھذا الا بشر مثلکم، یہ شخص تو تمہارے جیسا انسان ہے، اس کو کیسے تم نبی اور رسول مان سکتے ہو، جو تمہارے جیسا انسان ہے، بشر ہے، اس میں کوئی امتیازی بات نہیں ہے، وہ فرشتہ ہوتا اور جس میں کوئی انسانی لوازمات نہ ہوتے تب بھی ہم مانتے، تو اپنے جیسے آدمی کو نبی مان کر ہم کیوں خسارے میں مبتلا ہوں، ہم تو نہیں مانتے۔ سو اللہ تعالی نے اس بات کا جواب دیا ہے، یہ جو دوسری بات ہے اس کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے دوبارہ، اور اس بات کا جواب اس آیت کے اندر دیا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور نہیں بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں بھیجے ہم نے نبی اور رسول تجھ سے پہلے مگر وہ مرد ہوتے تھے اور ہم ان کی طرف وحی نازل کیا کرتے تھے۔ تمام نبی اور رسول انسان تھے، کوئی نبی اور رسول انسانوں کی طرف فرشتہ نہیں آیا یا جنات میں سے نہیں آیا یا کسی اور مخلوق میں سے نہیں آیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ زمین پر بسنے والے اور چلنے پھرنے والے جب انسان ہیں تو نبی اور رسول بھی ان کے پاس انسان ہی آئے گا، انسان ہی نمونہ بن سکتا ہے، اسوہ بن سکتا ہے، اور انسان سے ہی انسان استفادہ کر سکتے ہیں، فرشتے یا دوسری مخلوق نمونہ نہیں بن سکتی اور نہ انسان براہ راست ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، اس واسطے اللہ نے تمام نبی اور رسول انسانوں میں سے ہی بھیجے۔ حضرت آدم علیہ السلام خود جد امجد انسانوں کے وہ انسان تھے، اور تمام نبی اور رسول حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے آئے وہ تمام انسان تھے، کوئی اور مخلوق نہیں تھی۔ تو اب جب آخری نبی آیا ہے تو یہ لوگ کیوں شبہ کرتے ہیں، کیونکہ سارے نبی ہی انسان تھے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو آل ذکر علم والوں سے دریافت کر لو، وہ تم کو بتا دیں گے کہ ہاں واقعی موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم، نوح اور صالح، ہود علیہم السلام اور جملہ نبی انسان تھے، کوئی بھی ان میں فرشتہ نہیں تھا، سارے ہی انسان تھے، علم والے سب بتلائیں گے۔ ایک بات تو یہ ہوگی، تم کو اگر علم نہیں ہے پوچھ لو، ذرا دیکھ لو۔ اور اس علم والوں کے اندر اہل کتاب بھی آتے ہیں، دوسرے بھی آتے ہیں، سب تاریخ جاننے والے بھی بتلائیں گے، کتابوں کا علم، صحیفوں کا علم جاننے والے بھی بتلائیں گے۔ یہ بات حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے کہ یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسان تھے، ان کی انسانیت کا اور آدمیت کا اور بشریت کا کسی نے انکار نہیں کیا، سارے کہتے ہوئے انسان تھے، انسانوں میں سے تھے۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی نے یہاں لفظ رجالن کا فرمایا، رجال انسان تھے اور وہ بھی انسانوں میں سے صنف رجال، عورتوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ نے عورتوں کو فضیلت تو بخشی ہے، صدیقیت اور بڑے بڑے درجے عطا فرمائے ہیں، لیکن کسی عورت کو نبی اور رسول نہیں بنایا، تمام مرد ہی ہوئے ہیں نبی۔ قرآن میں بارہا اس بات کو ذکر کیا گیا ہے، یہ سلسلہ اصلاً اللہ تعالی نے مردوں کے سلسلے میں رکھا ہے، عورتوں کو تابع رکھا ہے، اور یہ تمام مردوں کے ذمے یہ نظام سارا ڈالا گیا ہے۔ عورتوں میں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، کاملا من الرجال کثیر، مردوں میں سے تو بہت سے کاملین گزرے ہیں، ولم یکمل من النساء الا مریم ابنت عمران و خدیجہ بنت خویلد و آسیہ بنت مزاحم امرات فرعون وغیرہ، و فضل عائشہ علی النساء کا فضل سرید علی سائر تام، یہ فرمایا، و سید النساء اہل جنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ مردوں میں تو بہت سے کاملین گزرے ہیں، یعنی انبیاء اور رسول گزرے ہیں، صدیق گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں سے یہ گینی چنی ہوئی چند عورتیں ہیں کہ جن کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے، مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد حضور کی زوجہ مطہرہ ام المومنین، اور آسیہ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہ، اور فاطمہ کے بارے میں کہ وہ تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اللہ نے ان کو یہ، عائشہ کی فضیلت عورتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسا سرید کھانے کی فضیلت عربوں کے نزدیک تمام کھانوں کے مقابلے میں ہوتی ہے. جامع صفات ہوتا ہے وہ کھانا اور مرغوب ہوتا ہے، زیادہ خوش ہضم ہوتا ہے، خوشگوار ہوتا ہے، لذیذ بھی ہوتا ہے. ایسا ہی اللہ نے ان کی فضیلت فقاحت ظاہری حسن و جمال بھی، فقاحت بھی، سمجھ بھی، اور کمال درجے کی ذہانت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور دین کی خدمت بے پناہ انہوں نے کی، امت کی تربیت کی اور حضور کا دین ان تک پہنچایا، ان کو سکھلایا. تو یہ سلسلہ مردوں کے اندر ہی اللہ نے رکھا ہے. کسی عورت کو مریم کے بارے میں تو فرمایا ام صدیقہ، وہ صدیقہ ہے، بڑی راست باز. صدیقیت دوسرا درجہ ہوتا ہے نبیوں کے بعد، نبوت کے بعد، لیکن نبی نہیں. اللہ نے نبی صرف مردوں کو بنایا ہے. یہ رجالن کا لفظ یہ صاف بتلا رہا. اور امام شورانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تمام آل حق کا اس پر اتفاق ہے کہ استرشاد یعنی ہدایت اور رہنمائی اصلاً یہ اللہ نے مردوں کے سپرد کی ہے، عورتوں کو تابع رکھا گیا ہے، ان کے ذمے یہ نہیں ڈالی گی. چنانچہ یہ تبلیغ کا کام بھی اللہ نے مردوں کے ذمے ڈالا، عورتوں کو اس کا مکلف نہیں بنایا، وہ تابع رہیں گی. اجتماعیت کے تمام کام اللہ نے مردوں پر ڈالے، نظام